темна, ой, темна, темна, ой, темна, темна на горы. Стоит вяночек, стоит вяночек, стоит вяночек у вяды. Атюшка, тюшка, зятя витае, у яго, яго правды пытае. Скажи, скажи, мой зятю, правду мне, теперь ж гарелку ты ці не? Не. А як тут єшся, то ці в'єшся ти? Не. І де ти, де брати, дяєшся ти? Ой, темна, темна, ой, темна, темна, ой, темна, темна на дворе. Стоїть глядочок, стоїть глядочок, стоїть глядочок у в'ядре. А хто ж та отячук на вибачай? Ай! Майой, майой, ти правди не чакай, бо я правду сказавши, буду, буду вийти зв'язавши, ой! Хоть па мову схлусівши, буду стоять з тобою обнявши. Ой, темна, темна, ой, темна, темна, ой, темна, темна на дворе. Стоїть глядочок, стоїть глядочок, стоїть глядочок у в'ядре. Де я горелочку чую, там і ночачку ночую. А де горелку і м'ядо, там і ночаньку і дзяньок. Ой, темна, темна, ой, темна, темна, ой, темна, темна на дворе. Стоїть глядочок, стоїть глядочок, стоїть глядочок у в'ядре. Стоїть глядочок, стоїть глядочок, стоїть глядочок.